Jambo jingine ni nadharia ya kudumaza dhana ya kuoa. Matamanio haya, sheria yetu imetupa njia sahihi ni kuoana. Mwanamke atakiwa aolewe akibalehe, mwanamume atakiwa aoe. Mtoto amekuwa, mfano tazama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, babake kampa mke ana miaka 12. Mtoto wako amekuwa umemkabidhi mke, Allah amekupa nafasi. Sasa kuna watu humu yani wanaishi ovyo ovyo sana. Wewe una mali shekhe, umepewa mali, mama tukatumie wapi? Huyu ni mtoto wako kashabalege mkubwa, mtafutie mke, mwozeshe, hata tumia mali zako. Sasa akafanya uchafu wa kuletea watoto wa zinaa ambao ndio wametujalia kwenye majumba. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Allah anamwambia mawalii, waozesheni wajane, hata wale watumwa wa kiume na wale watumwa wa kike wajakazi, waozesheni ikiwa ni salihini. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, wakiwa wale watumwa ni mafakiri, Allah atawapa katika fadhila, waozesheni. Wanaambiwa mawalii, ni lazima sisi tuozeshane kwa haraka. Na hao wanajifanya wanakwenda mahakamani, sio miaka mingapi, sio hivi, tusiingiliane. Hizi ndio haki ya binadamu hizo mnazosema. Haki ya binadamu ni ile haki sahihi. Huyu mtoto kashabalehe, ahitaji kukidhi matamanio yake. Sasa vinginevyo ndio unaona anazini, mara sasa kalala na mtoto wa dada yake, kaamka usiku, dhakari imemsimama, ume umemsimama, amuona mtoto wa dada yake, ndio mtu sasa shetani anamchezea. Tumekosea kwenye kuwalaza, huyu kashabalehe anahangaika. Ndio mnaona mara wakutwa mtu kashika kutwa na mbuzi, wengine wamekutwa ashka amwingilia mbuzi. Haya matamanio ni mabaya. Haya maji haya yameelezwa, haya maji yatakiwa yatoke, haya yakifika wakati wake. Au nyie hamjui, msijitie hamnazo, sababu yote nyie mwakuwa twazima nyie. Tambo za Sheikh Nasr Rubat, mtu akuta kalishika papai, yani papai kalitoboa, aliingilia papai, matamanio yamemzidi, mke hana, baba hana mipango yote, mipango ya kumsomesha tu, amlipia ada milioni mbili. Ile baba gani mjununi? Nyie mwalipia watoto ada tu, huko university azidi afanye uharibifu, mara aja aleta mchumba ana mimba, waozesha watu ana mimba, ndoa ngapi sasa hivi watu waoana wana mimba? Imefikia watu mpaka wakamatiana, kama kule Unguja kuna staili ya kukamatia, twakamatiana, alafu hivi mara hivi apelekwa huku na mwisho waozeshwa. Nini waozesheni watu hawa? Jambo la ndoa lifanywe rahisi, watu waoane. Tukidumaza dhana hii, sijui huyu mtoto mdogo, kimtoto mdogo azini, mtoto mdogo kuolewa tu. Sasa kuna huu mpango wa sasa, huyu mtoto wa kike ana matamanio, ndo akutana na mtoto wa kike mwenzie kwenye shule huko, shule za kike, ndio anakosa gana huko. Ukiona umekuwa kubwa, kuto kuliona mtu kama jidume, tunao sisi kwenye jamii. Vipi asagana na mwenzie shule, washafungiwa huko miaka minne, wanasagana na kinyume chake. Ndio unaona vile vile wanaume katika mashule ya boarding, watu wanafanya liwatu, watoto wanafanya liwatu, na hakuna mipaka. Kuta wanakwenda kuoga watatu, mtu mwingine aoge atoka uchi. Mimi nimesoma pale Ngalanosi, nilikuwa naona mimi tu kasioge huko, kwa sababu mimi nasoma huku mwenyewe shakuwa ustazi, ustazi niko msikitini. Lakini shughuli watu wanayo. Uta mtu katoka kwenye bweni kule mpaka chooni uchi, wengine wajitia hamnazo uchi, ima sasa basha au ushoga. Uyo watu wanaliotiana kwa kiasi kikubwa, ndio maana wamefikia baadaye wale mahedi master, kuna wakati wanaochukua watoto wa kike na watoto wa kiume kwenye shule, wanawaleta pamoja, wanaweka katika zero nini, zero distance. skuli nini? Skuli bashi. Haa vijana nasema skuli bashi. Haa kwa nini? Sababu kumbe mnaelewa, kumbe kuna kitu matamanio. Kuna wakati hawa yale matamanio mtu mpaka anafikia yale masomo pia hayapandi. Wao watafuta hiyo skuli bashi. Kwa hutoki naye tu kwa yetu akiwa muziki watu wacheza. Zero distance. Acheni ujinga bwana. Acheni ujinga bwana. Hizi sheria zenu zieka ndio zinokuza mambo haya. Acheni watu waone. Kwa nini mtu hawezi kusoma sekondari huko ana mke au ana mume? Haiwezekani. Kwa nini siwezekane? Kwa nini siwezekane? Mbona wanazini hawa? Na wanafanya mipango na zinaa zao, wengine hawapati mimba. Kwa nini mtu akiwa na mke si anaweza pia kiasi tutasoma ngoja kidogo? Tufanye azili au tufanye hivi kidogo? Si mipango pia yako? Hebu turudini nyuma. Tukiwa tupiga vita jambo la kuoana, watu kuoa siku na umri huu, sijui hivi, wewe jipange kwanza maisha haya. Wao una haraka gani? Haya matamanio unayapeleka, mtu akwambie mwambie, haya matamanio unayapeleka wapi? Na muulize nchimbe kishimo. Acheni mambo bwana kutuharibia jamii. Sijui hivi umri huu huyu mdogo sijui utashtakiwa. Sasa mtoto wangu mwenyewe mmemuoza, unishtaki kwa nini? Yes, kuna haki za binadamu. Huyu si mtoto wangu umeoa kuhusu, wakati na mzao ulikuja. Ukimzaa, ukimlea, huna chumvi, huna maziwa, hakuna anaokuja. Mefikia mwenyewe namuozesha eti ndio watu waje. Tusidhulumiane bwana. Kila mmoja atazame mambo yake. Nyingine mifumo mibovu kati ya mambo ya maeneo ya makambi kama vile hizo hostels ambao nimegusia, kuna magereza, kutowafungwa mtu anakula karanga tu. Tena ukienda mtu kumabusu ajuza karanga. Hizi karanga zaongeza matamanio. Hizi ni protein wewe. Huko mko wanaume watupu wamfanya nani huko? Hebu serikali jamani, tuweni makini jamani. Watu wanalala kwenye kisero, watu watatu wanne, mtu mwingine kaingizwa na kijibukta ndo hicho hicho. Wengine wababe kule wafungwa, wababe wengine. Kwa lazima watu watazame haya maeneo, mashule ya boarding lazima haya yatu yashughulikiwe. Liwatu zatoka maskuli. Watoto wa kiume kwenye mashule huko elevu wapi, kwa watu wanafanyana ni wapi? Kesi zimekuwa nyingi. Wallahi juzi nimetumwa clip mimi na mtu. Ndio hiyo mnaita school nini? School bash. Vijana, watoto, dada, binti wa Kiislamu, sababu muona alivovaa. Vile alivovaa hijabu, kashika ukuta, kijana anamkatikia. Kila mtu na wake. Sasa huyu anamkatikia mwanaume, huyu anamkatikia mwanamke, huku kavaa nguo. Akitoka hapa huyu harudi kule wapi? Kwenye wanaume wenzie na yale matamanio. Sababu hakuna mwanaume atakatikia kiuno cha mwanamke alafu asitamani bali. Acha ni mchezo. Mimi ninayo mpaka leo, ninao clip hii. Shule si mtu kanambia, sio shule gani? Paka unasikia uchungu kweli. Huyu mtoto wa kisaka babake anaona mtoto umempeleka boarding, huyu leo akatikiwa. Kuwe ni makini na haya shule. Cheni ushamba bana. Cheni ushamba bana. Ni mtoto umempeleka boarding, sio umempeleka kule, umempeleka kule. Cheni ushamba wenu. Leeni watoto wenu. Mtaharibikiwa. Lakini mambo mengine katika sababu ni mambo ya kuiga. Sisi Uislamu umetufundisha tusijifananishe na wasiokuwa Waislamu, al-Yahud wa Nasara, al-Majus, al-Rum wal-Furs, wote tumekatukataza katika hadithi sahihi tusiigeige mambo. Tulikuwa tukisema sisi, kwa nini mwavaa suruali chini za matako? Kwa nini tunatetea nguo mtu avaa matako yaonekana? Vijana tahadharini nini nini, si ndio hivyo? Sasa kijana atakatembea chupi yake yaonekana, una nini mtoto wa kiume wewe? Unataka chupi yako ionekane, una nini wewe? Mwisho utakuwa nani wewe? Mtu aswali wamuona kabisa pachu pachu za matako zile. Huyu vipi huyu? Sababu kijifulana tayari kesha mwanisho kijifiesa, kijifulana kidogo. Suruali ishambana, akisujudu hivi waona ule mchirizi ule au mfereji wa matako. Mtu aswali mbele yao. Cheni ujinga nini? Mambo ya kuigaiga. Mwanaume unavaa cheni. Mwanaume unavaa herini. Mwanaume anasuka. Hebu mtazameni mtoto wa kiume akisuka. Afanana na mwanamke afanana? Yaani sura ina change kabisa. Inakwenda kabisa na sura inakwenda ya kike. Sasa tumewaiga wachezaji mpira, kuta vijana huko wamesuka. Jana kavaa cheni. Na hawa wasanii kama nilivyotaja jana, ambao ndio kwa kiasi kikubwa wana mchango, kuta mtu amesuka, kavaa cheni, kavaa herini. Tujiepusheni na kuiga hija mambo. Imefikia wakati tuzinduke. Uislamu ndio dira ya maisha yetu. Kiigizo chetu sisi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini nataka kurudi nyuma kidogo hapa katika malezi, kuna kitu nisikakisahau. Wazazi pamoja na kuwatenganisha watoto, ni lazima watoto wa kiume walelewe katika matendo au kazi za kiume. Tuwe makini sana na haya. Unajua kila kitu ambacho, kwa mfano nilikuwa nikieleza au nikisoma, wanachuoni wanaeleza mwanamke kufanya kazi za kiume. Yaani mwanamke anakwenda anabeba zege au abeba vipeto sokoni. Huyu mwanamke atakwenda mwisho akimtazama umbile lake na kuona komaa kama umbile la kiume. Anatoka ile haiba ya kike. Sasa mwanamke ameumba ni line line, kujikata kata ni viungo. Ndio pambo letu lile, tumeumbiwa sisi wanawake. Mtake msitake, na wengine ifa haki sawa. Kuna haki sawa, nyie mmeumbiwa sisi. Ndio alivyosema Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Hii ni aya bwana, wewe kama Muislamu una mashaka na hii aya, shauri yako kukufuru. Sasa wanawake pia wanaotu nasema si jambo zuri kufanya kazi za kiumeume za mtoa haiba. Na ukuta mwanamke yani kashika jembe, mwanamke ana vijibuti, huyu akitembea. Ah, mwanamke huyu. Mwanamke kavaa jeans yani, mwanamke kweli huyu. Havuti. Kini mtazame mwanamke kazi yake nyororo za ndani, kupaka piko, kavaa videra na nini. Hauna kabisa. Wasema Sheikh Abdam. Sasa wanaume walelewe na kazi na michezo na taratibu za kiume. Mtoto wako wa kiume, wallahi sisi tumeona kuna jamii iko makini sana. Hata wakitoka kwenda sehemu matembezi, utakuta watoto wa kiume wako na baba, hata kama ni famili moja, wako na baba huku na watoto wa kike wapo kule. Unaona hao wamekunda garden, familia moja, lakini wanaume huku wanawake. Sio mtu mara yuko na dada yake, mara akata vitunguu, mara akacheza rede na dada. Tahadhari. Watu wanakwenda wanaathirika. Wewe atoka karibu na mtu mwenye upele utapata upele. Watu wanaathirika. Kwa tuone makini, mtoto wa kiume mlee kishujaa. Kuna bwana mmoja alikuwa anasema, sio mtoto alikuwa unamlea deze. Baba, mtoto wa kiume mnamlea tu kidezo deze. Kuna watu malezi yao. Basi nini? Pole. Yule bwana anasema zamani mtu utakikula umepigwa jibao. Leo watoto mnawalea, mtoto wamdekeza, mtoto anakuwa thori thori akikua. Tuweni makini. Watoto wa kike, watoto wa kike wana michezo yao, wana takalidi zao, wanakaa na wakina mama. Watoto wa kiume wanakaa na wazee. Mtoto wa kiume unakwenda naye shamba. Mtoto wa kiume kama kuna michezo ya kiume anacheza michezo ya kiume. Na hivyo ndivyo tulivyokulia sisi. Watoto wa kiume wana magari yao, mpaka ya magomba, tengeneza magari, wanaendesha magari. Maana hao wanaandaliwa kuwa madereva. Watoto kiumo na mipira na makaratasi wanacheza. Lakini leo tizama tubadilishia mpaka eti wanawake wacheza mpira. Tena kocha wao mwanaume. Eti kuna timu ya taifa ya wanawake. Kocha Muislamu. Mkawe Muislamu afu wakati wa swala ingia hapa kazi yake watoto wa kike wakiinama yeye yupo kocha. Panua, fanya hivi. Mie mmefikishwa mbali na maadui, maadui wamewafikisha pabaya, mjielewi na Simba Queen zenu hizo na Yanga Queen zenu. Na ndio maana mtazame hata wale watizameni wale wachezaji mpira wa kike ukimwona. Afanana nani? Ukiona uta mijidume yani umikaki dume dume tu, utamara limechomkea. Kidume dume, uongo kweli jamani? La ilaha illa Allah, wallahi kuna hikma baligha. Zile ni michezo ya nguvu, ile ni michezo ya kiume kiminyano. Sio cha wanawake kile. Tukuta watizameni madada wote wanacheza mpira, tazama ukiona staili zao kama wanaume. Anavaa nini? Huwezi kumkuta ana dera na hivi ile kike. Atakavaa tracksuit, mara kavaa t-shirt. Kichwa wazi na nini hivi, mara ukimkuta akitembea pia anachomekea mikono hapa. Yaani kiuniuni fulani. Kwa sababu haya ni mambo, kuna mama ameathirika na michezo au zile matendo fulani ya wanaume. Kwa hapa nimesema nimerudi nyuma na sisi nikaacha. Tuweni makini watoto kwa wadogo. Ndugu zangu, ni kitu kingine ni kutokuwa wa kweli. Lazima tuwe wa kweli katika haya maisha. Tusiwe wa binafsi. Wewe unapotaka kumfanyia mtu, fikiria kama yule unamfanyia ni mwanao. Fikiria yule ni mwanao. Ili ukweli ukiingia kila mtu, ni sababu kubwa sana ya janga hili kupambana nalo. Wale ambao wana mamlaka, wana utawala, wana authority, wewe wa kweli katika kusimamia hili jambo au mambo yote machafu. Wewe mzazi kuwa mkweli. Wewe ambaye wataka kuliendea jambo hili, muogope Mola wako. Kwa nini unataka kumfanyia mtu jambo hili? Na wewe unataka kufanyiwa, kuwa mkweli. Mtume sallam alimtibu yule kijana aliyokuwa mtume, niruhusu nifanyaje? Nizini ya Rasulullah. Masahaba wakamkemea mtume, akamwambia mwacheni, akamwambia mkurubisheni. Akakurubia. Akamwambia wewe waridhia mama yako. Mtume kaanza na mama. Waridhia mama yako aziniwe? Lugha laini ya tafsida tu. Lakini kama lugha kama zile za kutia maudhi, waridhiwa mama yako apangwe? La ya Rasulullah, la ya Rasulullah. Hapa yule bwana. La. Waridhia mtoto wako na mtoto wa kike mtu wa mzini, wewe waridhia? La ya Rasulullah. Waridhia shangazi yako na dada yako? Watatu dada, waridhia? La ya Rasulullah. Waridhia shangazi yako? La ya Rasulullah. Waridhia mama yako mdogo? La ya Rasulullah. Tumekambia kadhalika, watu hawaridhii kwa mama zao, hawaridhii kwa watoto wao, hawaridhii kwa dada zao, hawaridhii watu kwa shangazi zao, wala mahala tu. Wametajwa wale maharim ambao wewe huyo maharim na kumuone dada yako wewe ukimtamani, ujue ndio hii maumbile yashabadilika. Na ndio maana mtu pia akikuta kamuingilia dada yake auliwa hukumu yake, au ni aqwal ahli al-ilm, au mtu anamuingilia mama yake au anamuingilia mwanao na auliwa wewe, kama vile yule anavyomuingilia mwanaume mwenzie. Watu hawaridhii. Mtu ni wa kweli. Fikiria huyu ni mwanao, alafu usiseme tu kwamba ah bwana waonaje wewe, au waambia watu kama kujiona mmesoma, mmejifanya masomo. Mtu kila akiongea Kiingereza paka soma sheria, cheni ujinga wenu, mmesoma, mmesoma nini? Nataka kujishaua hapa eti mwana sheria tukasoma hivi nini? Umesoma kitu gani tamani wewe Muislamu wewe?